राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम मन में साधारण से यही आई कि ये एक बात विशेषता से मान रहे हैं, जिस तरह से यहाँ आए हैं और बैठे हैं, स्थान है अच्छा है, आसन है, प्रकाश है, वृत्ति बत्ती है, सब है, तुम सब रहते हुए भी विचार में एक बात बैठी हुई है कि यहाँ पर रहने वाले नहीं है, यहाँ से जाने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ जाने वाले हैं। जैसे ये सावधानी है, ऐसी ही सावधानी में घर में ऐसी सावधानी से रहे कि यहाँ आए हैं जाने वाले हैं। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात को मान लें तो सच्चाई की सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाए। सत्य तत्व ही ज्ञान है, मुक्ति है, जैसा जानना वो ज्ञान है, और जो नहीं है उसे छूट जाएगा, इसका नाम मुक्ति है। तो सच्ची बात जानने से कृति छूट जाएगी और सच्ची का बोध हो जाएगा, तो तत्व ज्ञान और मुक्ति दोनों हो जाएगा। केवल इतनी बात है, जो यहाँ बैठे हैं बिल्कुल पक्की जची हुई बात है कि यहाँ रहने वाले हम नहीं है, यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और समय होने पर यहाँ से चले जाएंगे। तो इसमें तो समय घड़ियों का है, इतना बजे से इतना बजे तक यूं समय है, उसका ऐसा समय नहीं है घर में रहने का, एक वर्ष, दो वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। बात ये नहीं है, बिल्कुल जैसे हम आए हैं और जाने वाले हैं, ऐसे इस लोक में आए हैं और जाने वाले हैं, पक्की बात एकदम। इसको याद रखें, तो याद रखना माला की तरह नहीं है, ये जप की तरह नहीं है। यहां से हमें जाना है, आप जप करते हैं क्या? क्या माला फेरते हैं? यहां बैठे हैं, जाना है जाना है, ये माला नहीं है, ये जप नहीं है, ये एक बोध है, एक ज्ञान है, एक ये समझ है, ऐसी एक धारणा है। उनका बार बार उछलना नहीं होता, याद करना नहीं पड़ता, स्वतः जमी हुई बात है। ये बात हरदम रहनी चाहिए, हम जहां बैठे हैं जहाँ रहते हैं वहां भी, यहाँ आए हुए हैं उसे जाएंगे। एक आता है एक जाता है, ये तो ऐसा ही संबंध बना हुआ है। एक जा रहा है, एक जाने वाला है, एक चला गया है, एक जाने वाला है, जाएगा, परंतु रहना नहीं होगा यहाँ। जब ये शहर बसा है बिना सर गंगा से, उस समय रहने वाला आदमी एक भी नहीं है, अभी है ये एक भी रहने वाला नहीं है। तो हर एक को ये चाहिए भी यहाँ थोड़ी देर के लिए आए हैं। थोड़ी देर क्योंकि लाभ लेने के लिए, सत्संग का लाभ लेने के लिए आए हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए आए हैं, जो जिससे लाभ कोई बढ़कर होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा लाभ लेने के लिए आए हैं। जैसे सत्संग करने लिए आए हैं, तो यहाँ सत्संग बैठोगे, सत्संग सुनेंगे, अब यहाँ करके घूमने लग गया, इधर जाए उधर गया, बात करने लग गया, तो यहाँ आने का प्रयोजन क्या हुआ? ऐसे ही जन घरों में अपने आए हैं, उन घरों में हम अपना पारमार्थिक उन्नति के लिए आए हैं, कल्याण के लिए आए हैं। दो बातें को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो यहाँ जाना है ये मौत को याद करना, मर जाना है यहाँ से, तो या दूसरे भगवान को याद करना है जो साथ में रहने वाले हैं। नहीं रहने वाला है वो तो है मौत, और रहने वाला है भगवान। तो नहीं रहने वाले से तो त्याग कर दे, रहने वाले उनके साथ हो जाए। ये दो बात है खास। तो यहाँ डेरा न लगा, मत भूले मनमोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव बिया फुटोड़ा गेला, कर आका ने ठौर अठे गुण रेवन देला। यह रणी की रीत नहीं है। लख 84 जून में रुड़तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में तुम बांधु बजरे पीव। मोह में कैसे बैठा है, ये जो होश नहीं आता ये मोह है। संसार स्वप्तम तेज मोह निद्रा, ये मोह निद्रा है। इसे जागो, निश्चिंत हो। कैसे बैठे हो यहाँ, निश्चिंत हो, बैठने की जगह नहीं है। मुशाक पर खाने में रहते हैं तो निश्चिंत हो थोड़े रहते हैं। अपनी गाड़ी है, उसमें चलना है भाई, इधर विश्राम करना है। ऐसे घरों में अपने विश्राम करते हैं, उसमें तो टाइम होता है। अभी सत्संग में भी टाइम होता है, उसमें टाइम नहीं है। जन्म से पहले मर जाए, जन्म था मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का वर्षों का जाना हरदम खुला है। रहना है नहीं, पक्की बात है। तो हरदम खुला, उसको तो याद ही नहीं करते। और रहना है वो पक्का मान लिया रहेंगे, ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है, अच्छी बात है। ऐसा निश्चिंत और बैठा, मैंने यही रहना है हमारे, यहाँ रहना नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हाल तैयार करा, नहीं कायम कोई मुकाम। यहाँ से चीज साथ में ले लें, साथ में क्या जाएगा, स्वभाव जाएगा, स्वभाव। और स्वभाव शुद्ध करना यही खास काम है। संत महात्मा जीवन मुक्त क्या होते हैं, उनका स्वभाव शुद्ध होता है। और क्या है, उन पर क्या पड़ता है, माप पे तोल में क्या फर्क पड़ता है, स्वभाव शुद्ध बना दिया। जैसे अपने को स्वभाव शुद्ध बनाया, इसमें सब स्वतंत्र है। धनी बन जाए इसमें सब स्वतंत्र नहीं है। उम्र कम भर कमावे और लाख रुपये के पास नहीं हुए, अब भगवान का नाम लाख ले जाए तो रोजेना। तो स्वभाव को निर्मल बनाना है, ये बात है खास। वो स्वभाव बिगड़ता चला जा रहा है तो वो साथ में चलेगा, तो बिगड़ा हुआ स्वभाव चलेगा। अगर सुधर जाए तो सुधरा हुआ स्वभाव चलेगा। सुधरा हुआ स्वभाव होता है हरेक जगह वो सुख पाता है, बिगड़े हुए स्वभाव वाला हरेक जगह दुख पाता है। कुत्ता है कौआ है, इसको आने दीजिए, लोगा वो तो आता होता। कागा किसका धन हरेर कोयल किसको देत, ये जीव के कारण जग अपना कर देत। तो स्वभाव अपना अच्छा हो, काक हो, ये पिक बको मरादा, ये हो जाए सत्संग में। तो सत्संग करके अपने वो बात सीखो, जो वास्तव में अपने लेना है वो ले लो, और जो छोड़ना है उसे पहले ही छोड़े ही रखो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तुम न तजे अब ही थे, सबसे अपने मन उठा लगी, ये साथ रहने का है नहीं। क्यों भूल में रहे भाई, धोखे भी क्यों रहे, अपनी जागृति कर रहे। साथ में वो साथ लेना है, साथ में नहीं रहना है, उनकी सेवा कर लो। वस्तुएं हैं उनका तो उपयोग करो, और व्यक्तियां हैं उनकी सेवा करो। ये सेवा करने के लिए ही मौका मिला है। शरीर से खट करके सेवा करो, वस्तुओं को दे करके सेवा करो। संसार में केवल सेवा लेने के लिए आए हैं, यही तनु कर फल विषय ने भाई। यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पाप अन्याय करने के लिए नहीं आए हैं। आज धुन नाश करने की धुन हो रही, नाश करने की, पशु पक्षियों को नाश करो, मनुष्य को पैदा मत होने दो। महान हत्या हो रही है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। अपना स्वभाव सुधरो, आप में भाई थोड़े आदमी निकलेंगे जो सुधरे हुए, अंग भंग निकलेंगे ज्यादा आदमी, तो क्या करें भाई? मैं कहा कि ज्यादा आदमी अंग भंग निकलेंगे, एक एक को पूछा जाए तो नसबंदी कराई हुआ, ऑपरेशन कराया हुआ है, ऐसे ज्यादा मिलेंगे। अनर्थ ही अनर्थ ज्यादा कर रहे, मान अनर्थ ही अनर्थ कर रहे। महाराज जी, सारे विश्व स्तर के ऊपर समस्या बता रहे हैं। अरे विश्व है, वो विश्व तो अंधा है, ज्ञान तो केवल पूर्व से आता है, पूर्व में चंद्रमा जिससे सूर्य है वहां से ज्ञान आता है, यहाँ कैसे पटकी पड़ गया? विश्व में दूसरे नंबर की आबादी है भारत की है? विश्व में दूसरे नंबर की आबादी है भारत की, तो बहुत अच्छी बात है। भारत के जितना विज्ञान किसी देश में होता आप बताओ, इसके संस्कृत विद्या में जितनी चीजें हैं उसी किसी देश में, तो आप बताओ, कोई बताओ इतने में से। उसका कारण ये था कि जनसंख्या कम थी उस समय में। नहीं, बिल्कुल नहीं सही, कम होने नहीं थे, विद्वत्ता थी, उस पर अभ्यास करते थे, विद्वत्ता थी। आज बात बताइए कि घर कैसे बनाना चाहिए, किस तरह क्या होने का, रसोई होनी चाहिए, कहा जल स्थान क्या होना चाहिए, कहा बैठने विचार करना, लड़कियों को रखना, कहा लड़कों को रखना, कैसा वृक्ष होना चाहिए, किस तरह का दरवाजा होना चाहिए, किधर से ऊंची होनी चाहिए, किसी से नीची होनी चाहिए, किस देश में है ये बताओ, किसी देश में बताओ। अब उनका अनुकरण कर रही है या दुनिया, विश्व की बता दी, विश्व की यहाँ 84 लाख जोड़ी ज्यादा है, मिनट ज्यादा है। अब पशुओं का आसन करो, देखने की बात बिल्कुल, कितनी विचित्र बात, एक एक बात में विलक्षण है, वर्णमाला में विलक्षण है। किसी देश की वर्णमाला बताओ आप, जैसे नागरी वर्णमाला जैसी, इतने आप बैठे हो, पढ़े लिखे भी हो, तो उन्हें बताओ आप, वर्णमाला भी आपके जैसी है क्या और जगह? देखो वर्णमाला की बात बताओ, क से म तक 25 अक्षर है, ये बातें ठीक है ना? कैसे 5 है ना, 5-5 अक्षर, तो 5-5 अक्षर 5 है, ठीक है ना? बोलो भाई, ठीक है ना? अब 5-5 अक्षर है, वो 5 अक्षर आप लिख दो, नीचे 5, नीचे 5, नीचे 5, 5 यूं लिख दो, 5 यूं, ऐसे 5 अक्षर लिखो, तो जो पहला अक्षर है, पहला वो है क ट ट प, दूसरा है ख छ ठ थ प, तीसरा है ग ज ड ध ब, चौथा है घ छ ठ ध भ, पांचवा है घ ण ध म। सीधी बात है कि नहीं? इसे क ख ग ग च स ज ज ञ ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब म। ये तो है स्थान एक, और ये है प्रयत्न एक। प्रयत्न भी कैसा है? पहला, तीसरा, पांचवा विषम अक्षर, इनका अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा जिसका महाप्राण है प्रयत्न। क क क क जितना कह दो उतना ख ख नहीं कह सकते आप, कि ख में प्राण अधिक खर्च होते हैं, ऐसे घ में प्राण अधिक खर्च होते हैं, और कर गर ग तीन है, ये विषम अक्षर है, इनमें प्राण कम खर्च होते हैं। आपको देख लो, क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क किस वर्ण में बताओ, किस वर्णमाला में इसकी बात, इतने बैठे बताओ। विश्व धंधा ज्यादा, वृक्ष ज्यादा, पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं ज्यादा, पाठशाला में विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, अध्यापक ज्यादा होते हैं, जानने वाले ज्यादा होते हैं, अनजान ज्यादा होते हैं। आज अनजान लाने के लिए वोट दे गया, वोट एक गांधी जी का, एक समार का, एक भेड़ चला उसका। ये तो बिल्कुल अंधेरा है कि नहीं? आप बताओ, किसी विश्व की विद्या में ऐसी बात मत बताओ। खत्म हो जाएगा वो भी, कैसा कितनी बात विचित्र है। यार अलावा यार आठ आठ, पच्चीस आठ, तैतीस, ये वर्णन हुए मुख्य मुख्य वर्ण ऐसे त्रिष्ठ चतुष्ठ हुआ वर्ण शंभु मत होता है भगवान शंकर के, तो चौसठ वर्ण है, चौसठ अक्षर, पर ये तैतीस अक्षर है। अब ये विषय जी में छब्बीस अक्षर है, आज कितने स्वर्ग में तीन ही है, चार पांच है, ए और यू, ए ओ ए ई आई ओ यू पांच है, पांच ही बताओ। उसमें भेद एक अ है, उसका अठारह भेद है, एक अ इसके अठारह भेद है, किस वर्ण में बताओ आपको, मैं अठानु बता सकता हूँ आपको, कहते विश्व में है, विश्व में है कितनी वर्णों की। महाराज घर की बात बताई, आज ब्राह्मण का घर कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय का कैसा होना चाहिए, वैश्य का कैसा, शूद्र का कैसा होना चाहिए, और उनमें होने से वो असर पड़ता है, इसमें बीमारी होगी, इसमें ये बात होगी, इसमें लड़ाई होगी, इसमें होगी, वो फल हो रहा है, ये फल हो रहा है। अभी राजेंद्र ने घर लिया जिसमें रहते हैं, माँ बीमार है, कहते ये घर ठीक नहीं बना हुआ है, वास्तु विद्या है जी, वास्तु विद्या, वो बीमार रहेगा, बना हुआ खराब है, जब बीमार अच्छा रहेगा, अपने ये मकान ऐसा जड़ नहीं बनाया है, आज पूछा करके प्राय ठीक है, इसमें ठीक बना हुआ है तो ठीक रहेगा, इसमें बीमार रहेगा का, लड़ाई होगी क्या, शत्रु होगा का, आग लगेगी का, कोई जल प्रकोप होगा, कोई क्या आफत होगी, ऐसे फल बताया, ये फल होगा, ये फल हो रहा है। कितनी सूक्ष्मता से विचार किया विश्व में, आप बताओ कहाँ विचार किया, ऐसा भोजन का विचार कितना किया है, आसमान की खेती बन जाती है, हद हो गई, कितनी बुद्धि मारी गई है, भ्रष्ट हो गई है। ऐसे देश में जो जनता पैदा होगी तो कितनी विलक्षणता होगी। आपको पहले कम थी, पहले जनता कम थी तो बाहर से अन्न आता था, आज यहाँ से अन्न भेजा जाता है, नुकसान हुआ फायदा हुआ बताओ, अब बताओ भाई कोई भी, बाहर से अन्न आता था पहले, अब संख्या बढ़ी तो यहाँ से बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया फल विदेशों में जाता है, कहते हैं खाएंगे क्या, ये सच्ची है झूठी। एक भाई ने कहा, मैं तो वो लिखी नहीं बातें, कितनी आंकड़ा बताया सब ठीक, पूरा पूरा तो नहीं बताया, परंतु पाए थे बात बताई कि बाहर से आना था, आज अन्य यहां से बाहर भेजा जाता है तो संख्या बढ़ने से क्या हर्ज हुआ, क्या भूखा मर गए, खेतों में काम करने वाले आदमी नहीं मिलते, काम करने वाले हर एक काम है, देखो काम करना, आज से ही प्रमादी ऐसे हो रहे हैं, कितना पतन हो गया है भारत का, और फिर भी काट रहे हैं, मारो सौ मारो, महान हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, ऐसा पाप कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में गर्भपात का कैसे छह वर्ष बिता, छह महीना कैद होती थी कोई गर्भ गिराते जो, आज वो तो सभ्यता हो रही है, बड़ा जोर से प्रचार करोगे इसका, बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई, महान पतन हो गया। नतीजा देखो तो ज्यादा जनता होने से ज्यादा खर्चा होता है, तो भूख आनी चाहिए, तो बाहर भेजने के लिए अनाज कैसे मिलता है, पहला बाहर से अनाज ला करके खाते थे, विदेशों से, ये सत्य है झूठी बताओ, जो जानकार है बोल। गुलाम तो अपने सार संभाला नहीं, अपना काम नहीं संभाला। ब्राह्मण अपना काम नहीं करते, क्षत्रिय अपना नहीं करते, वैश्य अपना, शूद्र अपना नहीं करते, साधु अपना नहीं करते, गृहस्थ अपना काम नहीं करते। इस बात दर्दी हुआ, अपना अपना काम करो, देखो तमाशा है। और अपने काम में जो आदमी लगा है वो आदमी चमक उठेगा अभी। बोलो सच्ची उठी, देश कैसे हुआ, गुलाम कैसे हुआ, समझते तो है नहीं, सोचते नहीं और पूछते नहीं, खुद में अकल नहीं, तुझे मानते नहीं। आप पूछो बातें मेरे को, आप जैसे मैं बता दूंगा, मैं सर्वज्ञ हो नहीं, सब मैं जानता नहीं हूं। तो जितने जानते हो उतनी आप जान लो, कितनी बढ़िया बात हो जाए। मेरे को तो मेहनत पड़ती है, आपको क्या मेहनत पड़ती है। पढ़ करके जानने में बहुत देरी लगती है, सीधी सीधी बात बताओ, सीधी सीधी क्या चोरा है, अब क्या कहता भाई। क्या मतलब कोई मतलब नहीं बात है, नहीं बोलो बीच मत बोलो, कोई खास मतलब नहीं बोला, नहीं समय बर्बाद मत करो। तो अपने आप स्वयं जहाँ हो वहाँ अपना काम ठीक करो। खेल तमाशा में, हंसी दिलगी में निरंतर समय बर्बाद, अधिक सोने में, अधिक गपशप करने में समय बर्बाद करते हो। इसका नतीजा तो यही होगा, दरिद्रता होगी, मूर्खता होगी, पतन होगा। कोई मतलब कोई आदमी यदि मरता है, हाँ। यदि वो पुरुष मरता है तो आगे उसको पुरुष शरीर मिलता है या उसको, ना उसको बदलने भी जाता है, प्रायः ऐसी होती है, पर बदलता भी है। पुरुषों को उपाख्यान में लिखा है, भागवत के पुरुषों को उपाख्यान होता है, बदलता है, बदलता लिखा है। पुरुषों को उपाख्यान किस में, आठवें स्कंद में, चौथे स्कंद में पुरुषों को उपाख्यान पढ़ो, तीसरे स्कंद में कपिल उपाख्यान में बात है, तीसरे स्कंद में कहते। ये बीच में बात मत छेड़ो भाई दूजी, इतना देर अचानक क्यों थे, सुनो ही बोले जाने बात, वो एक प्रसंग वही को दूजी छेड़ो मत, दूजी ले दो, मैं पूछ रहा पूछ छाया करो, छेड़ो मत। जो बात चल रही है उसमें आप देखो कि ज्यादा संख्या बढ़ने से खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। तो ये बात है, बहुत जमीन पड़ी है बिना खेतों के, खेत करे उनमें काम करने वाला आदमी नहीं है, इतने पर भी अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है जो विदेशों में भेज रहे हैं, अधिक संख्या बढ़ी तो क्या हाल हुआ है। मैं यूं मान करूं, हाँ मिला दी, सोचते ही नहीं। अंदाता कृपा करो, आध्यात्म विषय में आप अगाड़ी बढ़ो, बड़ी ऊंची होती है। मगर आज आज आज हमारे बात आई मन में कि ये अनंत शक्तियां परमात्मा में है, अनंत शक्ति अनंत, और शरण हो जाओ तो कितनी चीजें निकलेगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आज बातें हुई वो दास टुकड़े बदले कैसे कैसे मकान बना, क्या बात है उन्हें बताया कि मैंने वो पुस्तकों से ठीक है नक्शा दिया कि फैती बात है खास। अब वे बात देख विचार किया तो हमारी शरणानी याद आई, शरणानी क्या भगवान के शरण हो गई, एक भगवान के शरण होने से ऐसी बात बताते हैं महाराज, चोट लग जा गई जैसी पढ़ाई की नहीं है। यथा तरोर मूल निशे शास्त्र में लिखा है, भागवत में आता है, जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से तना और स्कंद और टहनिया पत्ते फूल और फल सब तरांतर हो जाते हैं, ऐसे एक भगवान में लग जाएगी सबकी सब उन्नति आप हो जाएगी। अगर मूल में नहीं लगे तो दशा क्या होगी, वो तो छोड़ दी, मारना काटना नाश करने की तरफ वृत्ति है, पशु पक्षी तो नाश करो, इसने हो जा इनमें पैदा मत होने दो, दो ही तरीका नाश का, वो तरीका थी आप बताओ तीसरा कौन सा है। एक दो जीवन मार दो, एक ज्यादा पैदा मत होने दो, दो ही और नाश का तरीका, और तीस नाश तरीका बताओ कि वो या बुद्धिमान बताओ, हम फिर तीन करना शुरू कर देंगे, हम तो बताओ तीसरा क्या तरीका है। एक तो पैदा नहीं होने देना, एक है जो मार देना, केवल नाश का तरीका निकाला है। फिर बुद्धिमान है विश्व मात्र, विश्व मात्र फिर क्या हो, इतना वोट होने से क्या होगी, महंगाई बढ़ती है, काम नहीं चलता ना उससे। जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उतनी पानी बिजली लाइट मकान शिक्षा निर्वाह ये सब बहुत कठिन होते हैं। कठिन नहीं होता, कठिन होता है टीडी ने मारना, शायद कठिन हो गया। टीडी नहीं मारी तो जो करने कठिन नहीं था, आपका हत्या करते हो विषय दुख दुख होता है, ऊंधी बुद्धि ऊंधी हुई हुई है, नतीजा ऊंधे का ऊंधा होगा। अरे मनुष्यों की हत्या क्या, नहीं तो मनुष्यों को पैदा नहीं होता हत्या। दो तरह के नाश का तरीका होने से तरह तरह की आफत आएगी, आप बचा सकते नहीं। तीजा की वर्षा हुई एक प्रांत में, कभी वर्षी हो सूर्य को दे आप, तीजा वर्षा जो लोग मर जाए बढ़ जाए एकदम, पहले वर्षों में कभी हुई है उसका बात है। अब विचार करो, अंदाजा विचार करो, सोचो और बात करो आपस में, उन विचारों में आप काम में लाओ, चलो फिर जहां जहां बाधा लगे वहां पूछो, आपस में विचार करो। मैं तो बहुत राजी हूँ मेरी बातों से, जो कह रहे उतरो उन बातों में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हत्या मत करो अंदाजा, कृपा करो, लोगों ने कहा कि भाई करो मनुष्यों के नशबंदी करो, ये करो, महान अनर्थ हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है। जीता आदमी जन्म करके क्या क्या करेगा, उसको जड़ ही काट दो सभी, कैसे करेगा वो। आप हम पैदा हुए तब ना सत्संग की बातें कर रहे हैं, हमारे गर्भ में नाश कर दिया होगा तो। अरे गर्भ बालक बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, चू नहीं कर सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था उसको मार देना नष्ट कर देना, कितनी महान हत्या है ये, आप सोचो। शस्त्र भी चलाते हैं तो शत्रु सामने कहते हैं तैयार हो जाओ, हम अस्वस्थ रहते हैं, जाओ गर्भ से क्या बालक तैयार हो जाए, कितना अन्याय है, बताओ कोई न्याय हो इसमें। नारायण नारायण।